Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy siatkarze mają szansę na Final Six Ligi Narodów. Nasi wygrali wieczorem w Mediolanie z reprezentacją Włoch. Nawet 37 stopni będzie pod koniec tego tygodnia. Synoptycy ostrzegają przed bardzo wysokimi temperaturami. Prezydent pogratulował kandydatowi opozycji wygranej w wyborach w Stambule. Biało-czerwoni nadal z szansą na Final Six Ligi Narodów. Siatkarska reprezentacja Polski wygrała z Włochami 3-2 w meczu rozegranym w Mediolanie. Dla Polski 26 punktów zdobył Maciej Muzaj. W następnym spotkaniu Polacy zagrają z Japończykami. Ten mecz będzie 28 czerwca. Nasi teraz zajmują 6 miejsce w tabeli. Żeby jednak awansować, muszą mieć co najmniej 5 miejsce, bo mająca zapewniony udział w finale drużyna USA jest dopiero 9. Teraz ostrzeżenie synoptyków. Nadchodzą bardzo wysokie temperatury. Nad Europę napływa afrykański upał. Jeśli nie ominie Polski, termometry w najcieplejszym momencie dnia mogą wskazywać nawet 37 stopni. Jak mówi Mateusz Barczyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ekstremalnie wysokie temperatury miałyby wystąpić w Polsce pod koniec tygodnia. Wygląda na to, że fala upałów obejmie głównie Europę Zachodnią, Środkowo-Zachodnią. Do nas przejdzie najprawdopodobniej pod koniec tygodnia i to możliwe, że tylko częściowo i mam nadzieję na krótko. Temperatury zaczną szybko rosnąć od wtorku. Tego dnia na południowym zachodzie termometry wskażą 32 stopnie, w środę na zachodzie 34. Rekordy temperatur przewidziane są w najbliższych dniach m.in. we Włoszech i Francji. Według synoptyków termometry mogą pokazać tam nawet 40 stopni. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki powiedział, że według jego szacunków w prezydium Parlamentu Europejskiego znajdzie się 3 Polaków. 30 czerwca przywódcy 28 krajów Unii wybiorą szefa Komisji Europejskiej, przewodniczącego Rady Europejskiej, wysokiego przedstawiciela do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz przewodniczącego Europarlamentu. Czarnecki powiedział w polskim radiu, że w prezydium znajdzie się 2 przedstawicieli PiS i 1 z PO. W Sprawie Sprawiedliwości jednogłośnie grupa EKR-u zarekomendowała kandydaturę Zdzisława Krasnodębskiego, kontynuację pracy na tym stanowisku i jednogłośnie EKR zarekomendował również kandydaturę profesora Karskiego na stanowisko kwestora, czyli skarbnika. Wiceprzewodniczących Europarlamentu jest 14 kwestorów, czyli tych nazwijmy to skarbników 5. Czarnecki dodał, że przewodniczącą Komisji Europejskiej może zostać po raz pierwszy w historii kobieta, prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarowicz. W Poznaniu bieg pamięci czerwca 1956 roku. 10-kilometrową trasę z dawnej zajezdni tramwajowej przy ulicy Gajowej do zakładów Cegielskiego najszybciej pokonał Przemysław Lasoń. Urwałem kolegę Maćka chyba na 3 kilometrze, no i generalnie swoim rytmem do końca, pod kontrolą cały bieg praktycznie. Radiową sztafetę 5x2 km w biegu pamięci czerwca przyprowadził do mety Adam Michalkiewicz. Medal jest, meta jest, trasa udało się pokonać. Niby to tylko 2 kilometry, ale ta pogoda, południe, niedziela, słońce, wcale tak łatwo nie było, ale czas w miarę dobry, jestem zadowolony. W biegu rywalizowali także zawodnicy na rolkach, a triumfował poznański medalista olimpijski w łyżwiarstwie szybkim Jan Szymański. Prezydent Turcji Recep Erdoğan pogratulował kandydatowi opozycji wygranej w powtórnych wyborach w Stambule. Ekrem İmamoğlu wygrał walkę o fotel burmistrza różnicą prawie 10 punktów procentowych, ponownie pokonując kandydata z rządzącej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju. Prezydent Turcji pogratulował Ekremowi İmamoğlu wygranej na Twitterze. Gratulacje nowo wybranemu burmistrzowi złożył też jego rywal Binali Yıldırım. Na ulicach Stambułu zwolennicy Republikańskiej Partii Ludowej świętują zwycięstwo swego kandydata, podkreślając, że jest to zwycięstwo demokracji. O nowym początku dla miasta mówił też Ekrem İmamoğlu. Jednocześnie wyraził chęć współpracy z Recepem Tayyipem Erdoğanem, aby rozwiązać problemy, z jakimi boryka się miasto, w tym dotyczące transportu i potrzeb syryjskich uchodźców. Po otrzymaniu mandatu i objęciu urzędu chciałbym spotkać się z panem tak szybko, jak to możliwe, aby przedstawić naszą mapę drogową i nasze opinie oraz wysłuchać pana poglądów. size iletiyorum. İmamoğlu zaznaczył, że będzie równo traktował wszystkich 16 milionów mieszkańców miasta. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta noc pogodna i ciepła, maksymalnie do 17 stopni. Jutro przeważnie od 23 do 28. Sporo chmur w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim. W pozostałych regionach słonecznie. Trójka. Program trzeci. Laboratorium reportażu w Trójce. Przed mikrofonem Janusz Dyblesem zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w laboratorium reportażu w Trójce, rzecz jasna. No zawsze chwilę to trwa, zanim się wszyscy w studiu zainstalują, bo dzisiaj mimo późnej pory w laboratorium reportażu, jak zwykle, są goście. Zacznę od mojej lewej, Anna Kołodziejczyk. Dobry wieczór. Nie po raz pierwszy. Jacek Beberok. Dobry wieczór. Również nie po raz pierwszy. Justyna Goc. Dobry wieczór. Katarzyna Laskowska po raz pierwszy. Dobry wieczór. Witamy. No i Maciej Wasilewski. Dobry wieczór. Przed nami kilka tematów, no jak policzyłem nagrania, mamy do odtworzenia ponad godzinę materiałów przygotowanych do dzisiejszej audycji, a zaczniemy od wydarzenia, które miało miejsce niedawno. Tam była pani Anna Kołodziejczyk, to był Teatr Powszechny. Tak, rzeczywiście w Teatrze Powszechnym spotkanie z noblistką. Ze Swietłaną Aleksijewicz, proszę posłuchać. Det är en stor ära att få presentera Nobelpristagaren i litteratur. Mnie wypala большая честь представить лауреата Нобелевской премии по литературе. It is a great honor to introduce the Nobel laureate in literature, writer Svetlana Aleksijevich. Wydaje się, że nie trzeba, absolutnie nie trzeba przedstawiać Państwu dzisiejszego gościa. Swietłana Aleksiewicz jest kolejnym gościem Festiwalu Apostrof. Jesteśmy w teatrze, więc w miejscu metamorfoz, ale spróbujmy sobie wyobrazić, że jesteśmy w kuchni. Kuchnia jest takim miejscem szczególnym, gdzie Swietłana Aleksiejewicz najbardziej lubi rozmawiać ze swoimi bohaterami, gdzie możliwa jest z nimi rozmowa naprawdę intymna. A jeżeli jesteśmy w kuchni, jeżeli rozmawiamy intymnie, to wiadomo, że jednym z tematów takiej rozmowy musi być miłość. Swoją mowę noblowską Swietłana Aleksiejewicz kończyła w ten sposób, że w dzisiejszych czasach jest bardzo trudno rozmawiać o miłości. A jednak właśnie miłości poświęciła książkę, nad którą właśnie pracuje. Więc zacznijmy właściwie spotkanie od końca i spytajmy, dlaczego właściwie teraz, dziś szczególnie ważna jest miłość i kiedy w końcu dostaniemy tą książkę? Na razie dostaliśmy film dokumentalny. Po pierwsze, спасибо вам за встречу. To очень радостно. Po pierwsze, dziękuję bardzo za spotkanie, to bardzo cieszy. Любовь. Почему я взялась за эту тему? Это не потому, что я испугалась жизни. Miłość. Dlaczego wzięłam się za ten temat? To nie dlatego, że przestraszyłam się życia. Дело в том, что 40 лет я писала вот историю Великой утопии. Это такой был коварный проект, тяжелый. Chodzi o to, że przez 40 lat pisałem historię pewnej wielkiej utopii i to był taki bardzo przewrotny, bardzo ciężki temat. С одной стороны он отталкивал, а с другой стороны притягивал. Хотела все-таки дойти до конца. Z jednej strony ten temat odpychał, a z drugiej przyciągał. Chciało się dojść do końca. I ja już больше вот все, что касается таких открытых социальных проектов, я больше, мне кажется, не имею идей. Мне кажется, я может даже отступила перед этим безумием и абсурдом нашей жизни. I coraz bardziej z czasem właśnie, jak gdyby, kiedy pracowałem nad takimi wielkimi socjalnymi programami, dochodziłem do wniosku, że nie mam już odpowiednich ludzi do pracy. I w pewnym sensie może nawet wycofałam się, odstąpiłam przed obliczem wielkich takich emocji ludzkich. Ja думаю, odstąpiła nie w sensie, że испугалась, а w tym sensie, że u mnie nie ma nowych idei. Cofnęłam się nie w tym sensie, że się przestraszyłam, a po prostu w tym sensie, że nie mam nowych pomysłów, nowych idei. A mnożyć to bezumie, jakby nie ma sensu pokazywać zło, kiedy ty nie znasz w imię czego. A dalsze właśnie wgłębianie się w ten bezsens nie ma sensu, o ile nie ma sensu pisania o złym, jeśli nie wiemy, po co ono jest. I тогда я решила зайти, как и весь с конца. I postanowiłam, tak jak i pan, zacząć od końca. I подумала, что может быть спросить людей, почему у них не получается быть счастливыми, ведь дело nie tylko w Stalinie, w tej idei. Dzieło jeszcze w tym, że kultura nie nakopiła zupełnie tego opyta i to jakby nigdy nie jest przedmiotem naszych rozmów, naszych oczekiwań. I dlatego postanowiłem zapytać ludzi, dlaczego nie potrafią być szczęśliwi? Bo przecież to cała historia nie jest tylko historią Stalina. I raczej chodzi o to, że literatura piękna nie potrafiła zgromadzić tego i ukazać tego całego doświadczenia. I поэтому я вот и задумала этот проект о любви, когда я расспрашиваю людей, как они пытались быть счастливыми. I właśnie kiedy zaczęłam zagłębiać się w ten temat, zaczęłam zadawać ludziom pytanie, jak oni próbowali być szczęśliwymi. Несмотря на то, что все мои книги, они как бы не были легкими в том смысле, что я знала, что мне делать. Я как раз всегда долго искала, как выскочить из банальности. I mimo, że moje książki nigdy nie były łatwe, nigdy nie były lekkie, ja zawsze bardzo długo szukałem możliwości, jak i dróg, jak wyjść z banału, z banalności. Ponieważ to banalne ruganie komunizmu, banalne ruganie Rosji делает nas беспомощными. I jak widzicie, my stanowimy się беспомощны, поскольку мы не идем в глубину, а повторяем друг другу одно и то же, и в результате с нами происходит то, что происходит. И такое банальное выклинание коммунизма, банальное выклинание России поводует, что становимся бессильнее. Попросту повторяем те самые взорцы, те самые тематы, а не развиваем ничего. И в общем-то все наши проблемы, я могу только говорить о той стране, где я живу, или о той части постсоветского пространства, Россия, Беларусь. Мы, в общем-то, не глубоко исследовав все, что с нами произошло, мы сегодня даже не знаем, что сказать друг другу. Даже элита бессильна. I ja oczywiście mogę mówić tylko o tym obszarze, o tej przestrzeni, na której żyję, na części przestrzeni postradzieckiej, ale ja raczej widzę właśnie, że nie wiemy, co robić, że nawet elity są bezsilne. I kiedy ja zaczęła pisać książkę, no, nazwijmy usłownie, o lubwi. I kiedy zacząłem pisać książkę, nazwijmy to umownie, o miłości, простите. Да-да. Я поняла, что, в общем-то, наверняка проблемы наши в том, что мы не знаем, зачем наша жизнь. Мы так легко отдаем ее на крыше Чернобыльского реактора или дешево умираем на войне, потому что нет культурного глубокого понимания ни в истории, ни в культуре, зачем мы живем. I właśnie wtedy zrozumiałem, że nie ma tych pogłębionych tematów, dlatego że my tak nie wiemy, jak żyć, tak łatwo oddajemy życie na dachu Czernobyla, w ogniu wojny, po prostu dlatego, że nie wiemy, na czym polega istota życia. I ta książka, w общем to jedna, наверное, из trudnych книг, które вот я ну, написала и как бы думала над которыми. Так что все ожидают чего-то легкого. Часто мне говорят, вот, наконец, у вас будет такая, как сказал один швед, веселая книга. И to jest jedna z książek, która jest trudna, która jest ciężka. A wszyscy oczekują, że nareszcie pojawi się jakaś lżejsza książka i jak powiedział jeden z moich rozmówców, że to będzie książka wesoła. No, jeśli każdy z nas wspomni swoje popytki być szczęśliwym, to w общем to wszystko grustne, wszystko dostatecznie tragiczne, niczego wesołego. I kiedy myślimy o tym, jak staraliśmy się być szczęśliwi, to widzieliśmy, że wszystko jest tragiczne, wszystko jest smutne. Nie ma niczego wesołego. A jednak, kiedy czytałem na nowo pani książki, przygotowując się do tego spotkania, okazało się, że ten temat miłości to absolutnie nie jest nowy temat w pani pisaniu. Pani bohaterowie, pani bohaterki ciągle zaangażowane są w miłość. Oto pewna kobieta z miłości do mężczyzny, którego nie widziała, mordercy, rzuca rodzinę, rzuca dzieci. Inna kobieta zakochuje się w chłopaku, który za chwilę ginie na wojnie. Jeszcze inna kobieta z miłości do swojego męża, odprowadza go, towarzyszy mu w umieraniu po katastrofie w Czarnobylu. I w związku z tym traci dziecko. Mam nawet wrażenie, że w tych pani książkach, które opowiadają właśnie tą straszliwą historię pewnej utopii, w której próbowano nam wmówić różne absoluty, jest tylko jeden absolut i tym absolutem jest miłość. Nie zrozumiałam. Czy... czy nie sądzi pani, że dla pani bohaterów po prostu że tym sensem życia, którego i tak, który pani opisuje, który chce pani, do którego chce pani dotrzeć przez opowieści swoich bohaterów, jest po prostu miłość? To sucio является именно любовь. То есть сутью, которую вы ищете. Ну, вы знаете, любовь такое гигантское пространство, что то, что вы говорите, это можно так назвать. Мы так называем, да? Oczywiście miłość to jest taka gigantyczna przestrzeń, że to, co pan mówi, to oczywiście można tak nazwać. My tak to nazywamy. No, сейчас мне бы хотелось не только вот заниматься таким верхним общим ну, как бы общей частью человеческой жизни, а туда как бы проникнуть в какие-то экзистенциальные глубины. I teraz, ale teraz ja bym chciała wniknąć, nie zajmować się taką powierzchniową płaszczyzną tego wszystkiego, a chciałabym wniknąć głębiej, w istotę. Дело в том, что за последние 30 лет мы, в общем-то, изменились не в смысле, что мы стали какими-то совершенно другими людьми, но с нашими чувствами много произошло манипуляций, и вот дать вот эту новую аранжировку чувств и самой как бы ответить на вопросы, как это вот... Встречается два человека, и как, какая работа происходит, какое безумие происходит, какое удивление происходит. Ну, в общем, это интересно. Chodzi o to, że w ciągu ostatnich 30 lat zmieniliśmy się wszyscy. Nie o to chodzi, że myśmy się jakoś bardzo zmienili zewnętrznie, ale właśnie chodzi o to, żeby zrozumieć, jak spotykają się dwie osoby i co się między nimi dzieje, jaka wielka praca między nimi odbywa się, żeby właśnie zwalczyć ten cały bezsens. Ja думаю, люди, которые, может быть, хотели бы прочитать эту книгу, я надеюсь, они хотят уже более тонких вещей, они хотят каких-то догадок, каких-то откровений. Каких-то rozkazów o tajnych człowieczkich. I ci czytelnicy, którzy zechcą przeczytać, mam nadzieję, że tacy są, prawdopodobnie szukają czegoś bardziej subtelnego, czegoś bardziej intymnego, jakichś wyznań. I właśnie do tego muszę, do tego chciałam dążyć. Потому что вот то, что я делала раньше, это все-таки укладывало все в русло идеи. Bo to wszystko, co wcześniej robiłam, to jak gdyby wpływało, czy też znajdowało się w nurcie idei. A tu, конечно, что касается любви, никакой идеи, ты идешь в потемках просто. A tutaj nie ma żadnej idei, idziemy w mroku po prostu. Да, человек и обнаружит в себе человеческое, и животное, и... Животное может быть даже лучше, что в нем есть, как мы начинаем понимать в эти моменты, поскольку это все куда-то глубже уводит. Так что это очень загадочная тема. Tutaj człowiek idzie właśnie w mroku i odkrywa w sobie i elementy, aspekty ludzkie i zwierzęce. I czasami wydaje się nawet, że te zwierzęce aspekty, jeżeli się nad nimi zastanowić, są lepsze. I także to wszystko jest bardzo głębokie. Вот, например, я сначала хотела сделать 50 мужских рассказов и 50 женских. И через 3 года я могу признаться, что я отступила перед мужчинами. Я их не понимаю. И Początkowo chciałem napisać 50 opowieści męskich i 50 opowieści kobiecych. No i po 3 latach pracy niestety poddałam się, czy też wycofałam się przed mężczyznami. Ja ich nie rozumiem. Ponieważ nawinka nie dogadujesz, jak to u nich spracić ich słowami, ich urowniem понимания жизни. Ja po prostu nie potrafię ich u nich dopytać się, jak oni rozumieją poziom życia, sens życia. I teraz to będzie jakby żeńska historia miłości. Także to będzie kobieca historia miłości. Tak. I no, puść mężczyźni czytają. Ale oczywiście niech mężczyźni czytają. Tak, ponieważ ja wspominam, kiedy ja napisałam Wojnę nie żeńskie lico, то мой учитель, писатель Алис Адамович сказал, он хотел написать тоже такую книгу, он сказал, какое счастье, что я не взялся за эту книгу. Мне в голову бы не пришло бы спросить о массе вещей, которые ты спрашиваешь. Я не понимаю вас, женщин. I kiedy pisałam książkę «В войне нема ниц кобеты», то мой A nauczyciel literatury powiedział, wiesz co, ja też chciałem pisać taką książkę i teraz się cieszę, że tego nie zrobiłem, bo nie przyszło mi do głowy cała masa pytań, które ty zadałaś. Ja nie rozumiem kobiet. Nagrania pochodzą z Teatru Powszechnego w Warszawie, gdzie 26 maja 2019 roku w ramach festiwalu Apostrof odbyło się spotkanie ze Swietłaną Aleksijewicz prowadzone przez Pawła Goźlińskiego. Tłumaczył Stanisław Filipczak. W audycji wykorzystano również fragmenty nagrań Fundacji Noblowskiej. Całość przygotowała Anna Kołodziejczyk, która jest szczęśliwie z nami w studiu. Bardzo dziękujemy. No, jakie państwo mają wrażenia? To oczywiście pierwsza część. Spotkanie trwało blisko 2 godziny i mieliśmy duży kłopot, jak z państwem podzielić się z tym materiałem. W związku z tym postanowiliśmy podzielić go po prostu na części. No, ale pytam gości w studiu. Jakie wrażenia? Czy to było inspirujące jakoś? Ja może zacznę od tego, jakie było samo spotkanie, ponieważ miałam przyjemność na nim być. To był, zdaje się, 3. dzień obecności tegorocznej noblistki w Polsce i publiczność zgromadziła się naprawdę bardzo tłumnie. Owacje nastojące na dzień dobry i na do widzenia i myślę, wiele takich ważnych tematów poruszono. Tutaj dzisiaj raczej skupiliśmy się na temacie miłości, od tego to spotkanie się zaczęło, ale zachęcając też państwa do śledzenia kolejnych odcinków, będzie i o polityce, o innych różnych ważnych sprawach. Myślę, że to, o czym trzeba powiedzieć, to, że to było takie ciepłe spotkanie. To znaczy, stanęła przed nami noblistka, ale stanął przed nami przede wszystkim człowiek, reporterka, która opowiedziała trochę też o swoim warsztacie. Opowiedziała o tym, jak tak naprawdę staje przed ludźmi, jak te historie płyną, co w tej pracy też lubi najbardziej. Bardzo dużo pytań od publiczności, bardzo żywa taka rozmowa. Naprawdę takie twórcze spotkanie. Myślę, że to nie jest pierwsza, mam nadzieję też nie ostatnia wizyta Swietłany Aleksijewicz w Polsce, więc ja będę śledziła jej obecność tutaj. No ja myślę, że to było spotkanie z taką bardzo ciepłą osobą. To mnie urzekło w momencie, kiedy słuchałem jej głosu. A ja na pewno zapamiętam zdanie, że pisanie o złu nie ma sensu, jeśli nie wie się, po co się pisze o złu. Chciałbym sobie to zapamiętać na przyszłość. Mhm. Jeżeli nie można znaleźć pytania, w ogóle odpowiedzi na jakieś pytanie. Jak daleko możemy zgłębiać temat, jeżeli nie znajdujemy odpowiedzi? Więc zdecydowała się zająć się zupełnie innym tematem, tematem miłości, który również jest takim tematem, moim zdaniem, nieodgadnionym trochę i również głębokim. I to, czym jest miłość i czym jest szczęście, no ludzie się zastanawiają. Mówicie o cieple, jakie wytwarza Swietłana Aleksijewicz, a ja z kolei podziwiam jej taką twórczą apodyktyczność. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, kiedy ona mówi, przybiera właśnie taką formę pewności. To jest fascynujące właśnie to, jak ona buduje obraz rzeczywistości, którym wcześniej jakby rzeczywistości, która nasancza jakoś, a właśnie taka apodyktyczność w opowiadaniu jest fascynująca. Ale też duży spokój, myślę. Mnie też ten spokój akurat urzekł, też taka pewność tego, co robi. Padały też pytania o to, w jaki sposób ona w tej chwili po Nagrodzie Nobla funkcjonuje w swoim kraju. No oczywiście nadal z kłopotami, ale ta pewność, że robi to, co ma robić, jest na swoim miejscu i nie zamierza tego zmieniać, nie zamierza emigrować, nie zamierza w jakiś sposób też walczyć z tą rzeczywistością. No po prostu robi swoje w każdym aspekcie tej swojej i pracy twórczej, i też życia, bo troszeczkę jej o tym życiu opowiedziała. Umiarkowanie, z taktem i z wyczuciem. I myślę, że to też warto zapamiętać, wiedzieć o tej postaci. Mnie się podobało to, że noblistka podchodzi z dużym namysłem do odpowiedzi, których udziela. Ja też myślę, że to wiąże się z tym, że z dużym namysłem podchodzi do tego, czym się na co dzień zajmuje, do swojej pracy. I to jest takie bardzo urzekające. Też mi się jakoś tak to spotkanie skojarzyło z postacią Ryszarda Kapuścińskiego, z jego wykładem, którego niedawno tutaj w audycji słuchaliśmy. Myślę, że coś podobnego jest, mimo że oczywiście Swietłana Aleksijewicz nie rozumie mężczyzn. Ale i o Ryszardzie Kapuścińskim podczas tego spotkania troszkę porozmawialiśmy z noblistką, także warto słuchać nas dalej na ten temat. A ja też pomyślałem sobie o Imperium, kiedy słuchaliśmy rozmowy ze Swietłaną Aleksijewicz. Pomyślałem sobie, że parafrazując to powiedzenie, że tam, gdzie Ryszard Kapuściński nie dotrze, to Swietłana Aleksijewicz pośle. Każdy zrozumie swoją część ludzkości, trochę kobiet, trochę mężczyzn. Chyba też o to chodzi. W tej rozmowie to było podkreślone i to jest, myślę, takie bardzo ciekawe, że rzeczywiście to zrozumienie, szukamy tego zrozumienia jako reporterzy i reporterki. Proszę z nami zostać, przed nami kolejne tematy. Wracamy za chwilkę. W laboratorium reportażu interesuje nas, w jakim miejscu jest sztuka faktu. Co to oznacza i co w związku z tym należy zrobić? Jak być może Państwo pamiętają, w poprzednim wydaniu audycji Laboratorium Reportażu w Trójce przyglądaliśmy się rekolektywowi, czyli kolektywowi reporterów. No i przyglądamy się innym tego typu przedsięwzięciom, takim miejscom, które się otwierają po to, żeby dać szansę publikacji osobom, które poszukują dla siebie miejsca, które poszukują redakcji, które poszukują papieru, na którym zostaną wydrukowane ich prace. No i tym sposobem Martyna Wojtkowska dotarła do redakcji nieregularnika Nonfiction. Proszę posłuchać. Magazyn Nonfiction to nieregularnik reporterski, który został założony w 2017 roku przez Karolinę Bednarz oraz Dorotę Grojecką. Absolwentki Polskiej Szkoły Reportażu, zainspirowane zagranicznymi, niezależnymi mediami, postanowiły stworzyć nową przestrzeń dla reportażu i dobrego dziennikarstwa. Każdy numer ma temat przewodni. Ostatni jest poświęcony szkole. Do tej pory wyszło 5 numerów Nonfiction. O tym, jak powstaje magazyn, opowiedziała mi redaktorka naczelna, Dorota Grojecka. Lekcja pierwsza. Temat: jak założyć magazyn reporterski. Na początku spotykałyśmy się z różnymi ludźmi, którzy pracują już w mediach. którzy stworzyli swoje czasopisma i po prostu zadawałyśmy im pytania, jak to jest z reklamodawcami, jak to jest z nakładem, jak dystrybuować magazyn. Oni trochę nam opowiadali o swojej perspektywie, a myśmy się od niej odbijały, to znaczy myśmy stwierdzały, że dobra, to zrobimy inaczej. W ostatniej audycji Laboratorium Reportażu rozmawialiśmy o polskiej szkole reportażu i wtedy Mariusz Szczygieł powiedział, że z Wojtkiem Tochmanem założyli polską szkołę reportażu, bo mieli poczucie, że coś się skończyło w dużym formacie. Pojawił się jakiś brak. Czy wy, kiedy zakładałyście z Karoliną Bednarz Nonfiction, też miałyście poczucie braku? Tak, miałyśmy takie poczucie, że wszyscy właśnie mówią o dużym formacie, i wszyscy aspirują do tego, żeby tam publikować teksty. No i że w ogóle w tych mediach, które już istnieją od lat i które są trochę bardziej mainstreamowe, są pewne tematy, czy podejście do pisania tekstów, czy dobór tych tekstów, który no jest jakiś taki jednolity. I chciałbyśmy stworzyć miejsce, które będzie dawało głos młodym reporterom, która nie będzie stawiała na nazwiska tylko i wyłącznie. A wróćmy jeszcze do tego momentu, kiedy zakładacie Nonfiction. Wy byłyście wtedy po polskiej szkole reportażu bezpośrednio. Właśnie podczas nauki w polskiej szkole reportażu ten pomysł się zrodził. No on głównie powstał dlatego, że czułyśmy, że jest dużo fajnych młodych reporterów, że ludzie chcą pisać, że mają potrzebę publikacji swoich tekstów, że mają ciekawe podejście, które często dla już doświadczonych, trochę może znudzonych redaktorów mogą nie być tak ciekawe. Jakaś taka świeżość w tym świecie reportażu jest potrzebna. Wspomniałaś o tym, że zauważyłyście na rynku pewne zafiksowanie na jakichś tematach. To powiedz z punktu widzenia redaktorki teraz, jakich tematów miałaś dość? To jest trudny temat, bo jeżeli powiem, że na przykład miałam dosyć tekstów o pedofilii w kościele, to oczywiście jest to może kontrowersyjna opinia, no bo te teksty są ważne. I mam takie poczucie, że z jednej strony publikowanie ich jest potrzebne, a z drugiej strony, jeżeli one będą wychodziły co tydzień, to i opinia publiczna się z tym może trochę zmęczyć, znudzić i przestać na to zwracać uwagę. I właśnie pytanie, czy inne tematy, które przecież są wokół nas, nie są wtedy traktowane w sposób jakiś taki gorszy i są pomijane. W mainstreamowych mediach nie ma na nie miejsca, bo może są zbyt mało kontrowersyjne, może właśnie spowodują, że za mało egzemplarzy tego tygodnika czy miesięcznika się sprzeda. A Nonfiction powstało na takim modelu zaufania między nami a czytelnikami. Znaczy, my obiecaliśmy, że będziemy dawać ciekawe, wartościowe treści, że nie będziemy gonić za newsem, ani za jakąś sensacją. Mam takie odczucie, że wyczuwacie jakieś drgania ważnych tematów. Wydanie szkoły zbiegło się w czasie ze strajkiem nauczycieli. Z kolei został zapowiedziany wcześniej numer Ziemia, a w międzyczasie pojawił się raport alarmujący na temat stanu Ziemi. Jak ty się decydujesz na temat numeru? I dom, czy praca, i szkoła, czy ziemia dotyczą każdego z nas. Ze szkołą było tak, że to nie było w ogóle zaplanowane, że się zbiega z jakimś strajkiem, czy danym problemem tutaj, w Polsce. Mam młodszego brata Krystianka. Ma 3 lata. Jak tylko powiem, że nie mam co robić, to mama każe mi z nim siedzieć. A mnie nie o to chodzi. Mnie się po prostu nudzi w życiu. Tylko szkoła i dom. Mama mówi, że w bloku się mieszka jak w klatce i że kiedyś będę się cieszyć z tego, że mam własny dom, a nie mieszkanie na kupie w kurniku z obcymi ludźmi nad głową. Niby tak, ale ci ludzie mają wszędzie blisko. Wiadomo, że ludzie wolą mieć blisko niż daleko. W swoim wstępniaku o tym piszę, że trochę się okazało, że ta szkoła jest no, taka dołująca i sprawiająca, że człowiek wychodzi z niej z jakąś wiedzą wkutą, z jakimś poczuciem, że czegoś tam się nauczył, ale często z podkopanym poczuciem własnej wartości. Ludzie, którzy mają kształtować te nowe pokolenia, są źle opłacani, są niedoceniani i im się odechciewa pracować. Myśmy zorganizowali takie spotkanie już po wydaniu numeru z kilkoma nauczycielami i z reporterką Aleksandrą Szyło wokół właśnie tego, jaka jest sytuacja nauczycieli w Polsce. I to, co mnie najbardziej zdołowało, jest to, że oni powiedzieli, że oni już nie mają siły i że ten strajk im pokazał, że oni nie są traktowani poważnie i że coś w nich pękło. Codziennie na piechotę. Do szkoły 3,5 kilometra. Autobusu nie ma. To znaczy jest, ale nie o tej godzinie. A do szkolnego też daleko i gorszą drugą musiałbym iść. Czasem chodzi ze mną mama. Kiedy pada deszcz, jest naprawdę trudno, bo dochodzę do szkoły i jestem zmęczony. Mama pakuje ubranie na zmianę, zabiera przemączone i wraca do domu. Tata pracuje na tirach. Jak jest w domu, to mnie zawozi. A jak go nie ma, czyli przez większość czasu, to musimy iść. Gdyby był chodnik, a nie takie pobocze, to bym chodził sam. Ale mama się boi mnie puścić. Najbardziej chciałbym, żeby pod mój dom podjeżdżał autobus szkolny, bo już się chłopaki ze mnie śmieją, że z mamą chodzę. Jak rok temu całą zimę chorowała, to odprowadzała mnie babcia. Trzeba było wyjść 20 minut wcześniej, bo babcia wolniej chodzi. W tym numerze jest tekst Ewy Kalety o dzieciach, które muszą trałować po kilka kilometrów dziennie do szkoły, bo nie ma PKS-u, nie ma autobusu szkolnego. I to też jest jakaś rzeczywistość, o której my w dużych miastach nie wiemy, a tak się żyje w wielu miejscach w Polsce. Nauczyciele w szkole nie dają nam żadnych ulg, a ja myślę, że jak się dojeżdża, to ma się trudniejsze życie i powinno się mieć trochę lepiej. Na przykład nie powinno się pisać klasówek na pierwszej lekcji, albo powinno się mieć mniej zadane do domu, bo to nie fair. Ja mam mniej czasu i muszę przecież się namęczyć, żeby dotrzeć do szkoły. No i plecak. Jest naprawdę ciężki. Czasem jestem zła, że tak jest. Często mi się nie chce, ale nic nie mówię. Tata pozwolił mi kilka razy nie iść do szkoły, jak było zimno. On nie rozumie, bo sam musi wcześniej wstawać, szczególnie kiedy są żniwa. Mówi, że dzieci mogą sobie dłużej pospać. Pojawił się też przykład przedszkola leśnego i powiedz, czy wydaje ci się, że właśnie w takich alternatywnych metodach nauczania można szukać jakiegoś rozwiązania na uleczenie szkoły? Bo jednak to jest pytanie, które wraca w ostatnim czasie bardzo często. Jak uleczyć ten system? Być może, aczkolwiek to oczywiście jest zawsze taki problem, że te alternatywy są płatne. Natomiast one mogą dawać inspirację, dawać do myślenia, jak podchodzić do ucznia, jak traktować go podmiotowo, jak budować relacje z uczniem. Muszę wstać przed 6, żeby na 8 być w szkole. Gdybym miała krótkie włosy, może byłoby szybciej, a tak to trzeba długo czesać. Czasem myślę, żeby ściąć. Mama każe mi wieczorem przygotować ubranie. Nie zawsze to robię, więc budzi mnie wcześniej. Gdybym mieszkała sama, wyszykowałabym się w 5 minut. Chciałabym, żeby autobus szkolny dojeżdżał pod mój dom. Jeśli już nie mogę mieszkać w mieście jak koleżanki, to chociaż żebym nie musiała codziennie chodzić na przystanek. Ale nie, nikogo nie obchodzą dzieci dojeżdżające. Kilka tekstów jest bardziej pozytywnych i daje pewną nadzieję, chociażby tekst o seniorach, którzy uczą się w Uniwersytecie Trzeciego Wieku i oni czerpią ogromną radość z tej nauki, potrzebują takich miejsc, żeby się spotykać przede wszystkim z ludźmi, żeby wychodzić ze swoich mieszkań. Lekcja druga. Temat: redakcja XXI wieku. Siedzimy w małym biurze, gdzie nie zmieściłoby się pewnie te 30 osób. Redakcja jest w większości wirtualna. I powiedz, jak zarządza się taką grupą osób właśnie przez internet, bo tak działacie? Głównie mailowo. Z kilkoma osobami bywa tak, że się spotykamy, bo są w Warszawie, bo chcą porozmawiać o tekście. Bardzo dużo osób, z którymi współpracujemy, gdzieś podróżuje albo mieszka za granicą. Oni nie mają takiej potrzeby, żeby przyjeżdżać, spotykać się w redakcji czy wręcz w takiej redakcji pracować. Możemy sobie ponarzekać trochę na to, że te takie warunki pracy, jak były na przykład w Gazecie Wyborczej w latach 90. minęły. Natomiast ja mam wrażenie, że dzisiaj młodzi reporterzy też takich warunków wcale nie chcą. Oni nie chcą siedzieć przy biurku 10 godzin czy 8 godzin, tylko chcą właśnie podróżować, jeździć za tematami, chcą pracować dla różnych redakcji z różnymi redaktorami. Tego bezpieczeństwa finansowego czy takiego mentoringu może czasami brakować, natomiast z drugiej strony to daje pewną swobodę, wolność i nowe doświadczenia. Lekcja trzecia. Temat: przyszłość. A czy jest szansa, że w pewnym momencie nieregularnik reporterski, tak jak przedstawiacie non-fiction, stanie się miesięcznikiem bądź dwutygodnikiem? Muszę przyznać, że takie tempo pracy mnie przeraża. Bardzo podziwiam na przykład redakcję Pisma, która wydaje się co miesiąc, a ma sporo tekstów i to takich długich i merytorycznie dobrych. Czy ja potrzebuję czasu, żeby pożyć z tekstami, materiałem, żeby mieć czas, żeby nad nim pracować, żeby go dopieszczać, żeby zmieniać koncepcję na przykład w połowie, bo jest taka potrzeba. Zdarzyło się tak? Tak się dzieje z jakimiś takimi pojedynczymi tekstami. Jednak stwierdzam, że one nie wyjdą z jakiegoś powodu, albo na przykład też ich nie dowozi reporter. Czasami jest tak, że właśnie zmieniamy koncepcję tekstu na trochę coś innego, albo przeprowadzamy wywiad z kimś innym niż zamierzaliśmy. I to jest naturalne, ale no ta przestrzeń czasowa daje czas, żeby pomyśleć, żeby właśnie poprzyglądać się temu z różnych stron. W jednym z wywiadów pojawia się zdanie, które mówi o tym, że reporter właściwie jest takim przewodnikiem w konflikcie i że tylko w ten sposób można pomóc. Czy ty się zgadzasz z tymi słowami i w ogóle w jaki sposób widzisz misję, która stoi za reportażem? Georgiana to powiedziała w takim kontekście, że oni mają taką typowo misję dziennikarsko-aktywistyczną. Znaczy oni działają w Rumunii, gdzie szkoły mają jeszcze większy problem niż my. Tam często w szkołach nie ma ławek, nie ma papieru toaletowego, muszą to kupować na przykład rodzice. I oni mają taką misję, żeby opowiadać o tych wszystkich problemach, ale też żeby je zmieniać, żeby wpływać na decyzje polityków. Nonfiction powstało z taką myślą, żeby być medium apolitycznym, żeby nie stawiać się po którejś stronie, żeby pokazywać różne racje. Fajnie, jak ten numer trafi do różnych stron. Nie chcę zamykać się w pewnej bańce, nie chcę mówić tylko do ludzi, którzy myślą tak jak ja i są moimi znajomymi, tylko chciałabym, żeby to też trafiło do kogoś, kto ma poglądy prawicowe. A trafia? Mam wrażenie, że tak. Czasami sobie zaglądam, kto lubi jakieś zdjęcia na Facebooku i to są czasami ludzie, którzy na swoim Facebooku prezentują już tak bardzo otwarcie jakieś bardziej na prawo poglądy. I to jest jakaś wartość. To, że my możemy przedstawić różne poglądy i mówić do różnych ludzi. W trakcie rozmowy pojawiły się fragmenty reportażu Ewy Kalety, Inni mają lepiej, z ostatniego numeru Nonfiction. Fragmenty czytali Ola, Gabrysia, Mikołaj i Adam, uczniowie szkoły podstawowej numer 2 w Sokołowie Podlaskim. A z Dorotą Grojecką rozmawiała Martyna Wojtkowska. No, dla mnie bardzo ciekawe spotkanie, ciekawa rozmowa, ale też zastanawiam się nad redakcją, nad przyszłością redakcji, jako miejsca spotkań. Jeśli tutaj ta redakcja występuje tylko wirtualnie, zastanawiam się, komu to jest na rękę. Czy na rękę to jest rzeczywiście reporterom? No wspaniale, że są takie inicjatywy, ale czy wszystko jest na swoim miejscu, się zastanawiam. I ja, odkąd śledzę Nonfiction, zastanawiam się nad weryfikacją, bo z jednej strony świetnie, że to są nowe nazwiska, nowe osoby i to jest świetna szansa, bo rzeczywiście ten świat reportażu jest dosyć zamknięty i jest to pewne towarzystwo, jakby nie patrzeć. Ale zastanawiam się właśnie i trochę podziwiam w sumie, bo biorą na swoją odpowiedzialność, no teraz już jedna, tak, redaktorka naczelna, właśnie weryfikację też tych osób. Często czasem się spotyka z tymi autorami, czasem nie. I pytanie, nie wszystko dzisiaj też w tym internecie znajdziemy, nie wszystko też jest właśnie do sprawdzenia. I tu jest takie dla mnie taki znak zapytania, jak dla mnie. Mm-hmm. No pewnie można jeszcze taniej, można na przykład w internecie, a nie na papierze. Ja o papierze specjalnie wspomniałem przed tym materiałem, dlatego że pani Dorota deklaruje się na pierwszych stronach tego pisma, że bardzo lubimy papier i staramy się, żeby to było wydane na papierze. I rzeczywiście od strony estetycznej ten nieregularnik robi duże wrażenie. No ale wracam do problemu, czy właściwie może redakcje już są niepotrzebne, może trzeba to pojęcie odesłać do Lamusa? Zdaje się, że mamy do czynienia z redakcją, tylko taką nowych czasów, znak czasów. To są właśnie redakcje, które odpowiadają pewnie nie tylko ekonomicznym dzisiejszym realiom, ale myślę, że też trochę nowym reporterom, znaczy tym, którzy rzeczywiście my pracujemy w różnych konfiguracjach. Natomiast tego typu konfiguracja, tego typu ułożenie redakcji odpowiada też po prostu tym, którzy w niej pracują. To jest pewna wolność, tutaj było też o tym to powiedziane. To jest pewna wolność przy wszystkich plusach i minusach wynikających z takiego funkcjonowania, ale jednak gdzieś ten taki wiatr wolności chyba jest tutaj decydujący w ułożeniu tej redakcji, tak przynajmniej odniosłam takie wrażenie, więc z jednej strony pewnie taka pragmatyzm funkcjonowania tej redakcji, ale też chyba ta świeżość, która dopływa, to właśnie dzięki temu, że to są takie wolne elektrony, które jednak mają taką szansę. Przecież niektórzy tam przychodzą, rozmawiają, więc opcja jest, a każdy korzysta tak jak chce. No tak, patrzę na książkę naszego dzisiejszego gościa Macieja Wasilewskiego, Niewidzialna ręka. To jest książka, o której przed miesiącem wspominaliśmy. O tej książce oczywiście jeszcze porozmawiamy, no ale sobie przypominam fragmenty tej książki, w których jest mowa właśnie o mediach, o uwikłaniu autora w tym przypadku książki w świat mediów i o plusach i minusach wynikających z tej sytuacji, że się pracuje, że się jest zatrudnionym, a z drugiej strony o tych obowiązkach niełatwych często do spełnienia, takich no, czasem nawet dwuznacznych moralnie wyborach, których trzeba dokonywać. A z drugiej strony o sile sprawczej, jaką dawały ówczesne media. W czasach, kiedy dzieje się akcja niewidzialnej ręki, czyli połowa lat 50., druga połowa lat 50., wystarczyło, że mój bohater i mój najwspanialszy nauczyciel, którego zresztą poznałem na Wydziale Dziennikarstwa, Maciej Zimiński, wystarczyło, że napisał tekst do gazety, do Świata Młodych o tym, z taką zachętą, żeby dzieci sprzątały piwnice, strychy, place butów z łatwopalnych przedmiotów. I nagle we wszystkich miastach, wsiach Polski dzieciaki zaczęły sprzątać. Co się stało? Nagle liczba pożarów w Polsce spadła o połowę. To jest przykład tej siły sprawczej. Dzisiaj zdaje się, jest to nie do wyobrażenia taka sytuacja. Mówiłeś o tym uwikłaniu. Ja jednak będę bronił Macieja Zimińskiego. Bardzo silny charakter, który rzeczywiście żył w bardzo jakby konkretnych czasach. W Polsce postalinowskiej, w Polsce gomułkowskiej, gierkowskiej, jaruzelskiej, ale też potem Polsce Wałęsy i kolejnych. I zawsze powtarzał takie zdanie. Pamiętam, że ideologie są dla ludzi leniwych intelektualnie, że ludzie powinni tak naprawdę bardzo koncentrować się na własnej pracy, czymkolwiek ona by nie była. Ja to upraszczam, ja zdaję sobie sprawę, że to jest takie okrągłe zdanie, ale ja bardzo w to zdanie wierzę. No ale myślałem nie tylko o Macieju Zimińskim, myślałem również o Macieju Wasilewskim, myślałem nie tylko o czasach PRL-u, ale myślałem również o dzisiejszych czasach, o tym, że no, praca w każdej redakcji jest związana z, choćby z pewnymi obowiązkami, z pewnymi wymaganiami w stosunku do dziennikarza i nie zawsze z tym jest nam wyjątkowo wygodnie. No ja szczęśliwie nie pracuję od dawna w żadnej redakcji. No ale pracowałeś. Nie mam najszczęśliwszych doświadczeń. To znaczy, no to jest bardzo ambiwalentne tak naprawdę. Mam mnóstwo dobrych, ale doświadczeń, a jednocześnie takie, które nie pozwalały mi tej pracy kontynuować, tak żebym się dobrze czuł z tym. I język mediów, jakby to, czym to wspominała Dorota, zdaje się, w tej audycji, jakby ta hermetyczność tematów, ta narracja podzielona już ewidentnie na dwa obozy. No czuję, że ja i znakomita większość moich znajomych, którzy czytają książki, mówi coraz głośniej, że się nie mieści w żadnej z tych dwóch narracji. To znaczy, ja się nie mieszczę ani w narracji Gazety Polskiej, ani w narracji Gazety Wyborczej. To jest, a czuję, że Polska mówi tymi dwoma głosami teraz i mi to bardzo przeszkadza. Oczywiście mówi jeszcze językiem rynsztoku, językiem tych najtańszych mediów, brukowców i tak dalej, ale o tym już nawet nie warto chyba mówić. Nawet o takiej porze. A właśnie chyba non-fiction trochę odpowiada na ten problem. Jest coś takiego jak ta linia programowa pisma, powiedzmy. To jest taka, myślę, mantra każdej redakcji. Tutaj w materiale słyszeliśmy, że to są reporterzy współpracujący z non-fiction. Reporterzy, którzy chcą pracować z różnymi redakcjami, z różnymi redaktorami, z różnymi też, myślę, mentorami. I w momencie, kiedy jest taka opcja, to myślę, że do pewnego stopnia właśnie nie każdy mieści się w jakiejś określonej linii. Natomiast możliwość wyboru takiego wolnego strzelca dużo takich problemów rozwiązuje. Nie wiem, czy to jest wybór dla każdego i na całe życie, ale na pewno warto to trochę przetestować. Jest jeszcze jeden problem, to znaczy praca na czas, pisanie na czas. Ja nie za bardzo wierzę w pisanie na czas, dlatego jak tylko mogę, rzadko pisuję do gazet, natomiast też z rzadka publikuję książki, bo nie wierzę w pisanie na czas. Każde moje doświadczenie, gdzie musiałem sprostać wymogowi czasu, odbijało się kosztem jakby tekstu i to jest ogromny problem, jak w ogóle dzisiaj mediów drukowanych, mediów elektronicznych, które przekazują słowa, prawda? Czas. Ja już pomijam to, to, że największe polskie portale nie ma dnia, żeby nie było jakichś ordynarnych literówek, bo jakby to już jest jakieś przejaskrawienie, ale teraz rozmawiajmy o treści. No, nie ma treści. Jest jeszcze jeden problem. Pewien cyniczny sposób podejścia do czytelnika, kiedy ja się zastanawiam się, dlaczego my się na to w ogóle godzimy, że jakby to się dzieje od dawna, a my się na to godzimy. My oczywiście czasami komentujemy, narzekamy, ale my się jednak na to wszystko godzimy, przyzwalamy na to, żeby nas oszukiwano już w nagłówkach. I to się przecież dzieje od dawna, prawda? No, za łatwo przyzwyczajamy się do złych rzeczy. No, staramy się Państwa informować o takich rzeczach, które nas zainteresowały, bo być może jest tak, że Państwo nie mieli jeszcze non-fiction w ręku, więc warto spróbować sięgnąć, zapoznać się, wyrobić sobie własne zdanie. Mam nadzieję, że będą kolejne numery. No i cóż, no, będziemy śledzić w dalszym ciągu różne takie ciekawe momenty i ciekawe miejsca, w których coś wokół reportażu się dzieje. Ja tylko dodam jedno zdanie, że fantastyczne jest to, że dwie dziewczyny, które właśnie prezentowały postawę nie odpowiada mi to, nie odpowiada mi to i nie odpowiada mi tamto, jakby nie skończyły na narzekaniu, tylko wzięły los w swoje ręce i tu brawa. No i to jest świetne, chociaż no, brakuje mi tego, co daje Rekolektyw, czyli takiej grupowej pracy i takiej redakcji z prawdziwego zdarzenia, gdzie można nie tylko mailowo, ale twarzą w twarz pogadać o swojej własnej robocie. Za moment wracamy. Laboratorium reportażu interesuje nas badanie nowych, nieodkrytych jeszcze możliwości, które stoją przed reportażem. No właśnie, to powiedział Marek Miller, którego nie ma dzisiaj z nami w studiu niestety, ale na szczęście jest z nami Jacek Bebero, który wie wszystko na temat wydarzenia, które będzie miało miejsce w tym tygodniu. Tak jak Państwo wiedzą, no, w zakres naszych zainteresowań wchodzi wszystko, co się z reportażem łączy, również scena teatralna. Istotnie jakiś czas temu, jakieś 2 lata temu, Marek Miller zainicjował przedsięwzięcie pod nazwą Teatr Faktu Laboratorium Reportażu. Marek lubi długie tytuły, więc rzecz nazywa się Teatr Faktu Laboratorium Reportażu, Teatr Jednej Sceny, czyli dramaturgia szybkiego reagowania. To ładne. Nasz kolega Zbyszek Paterak jakieś 2 lata temu przygotował taki wybór scen z wybranych reportaży i spróbował to przenieść na scenę teatralną w Teatrze Inka. To nas zainspirowało do tego, żeby podjąć taką próbę realizacji cyklicznego programu, w którym w każdym odcinku znalazłaby się taka scena, która byłaby inscenizacją tej jednej kluczowej sceny z każdego reportażu, która by mówiła nieco więcej o bohaterze, o sytuacji, w której się znalazł. I wokół tej sceny chcieliśmy to obudować taką dyskusją o reportażu, o miejscu reportażu, o wydarzeniu, którego ten reportaż dotyczy. Podjęliśmy też taką próbę realizacji odcinka próbnego, nawet nie pilotażowego, gdzie nasz przyjaciel, również z Laboratorium Reportażu, związany z Łódzką Szkołą Filmową, pan Andrzej Sapija, reżyser, wyreżyserował taką pierwszą scenę na potrzeby takiego programu. Opatrzyliśmy to spotkaniem z wybitnymi komentatorami. Obok Marka Millera był tam Leszek Hajdukiewicz, autor z reportażu, według którego została ta pierwsza scena przygotowana i pierwszy program reportażu z książki Sekta Made in Poland. Był też tam Mikołaj Grabowski, znany wszystkim reżyser. I to była nasza pierwsza próba przeniesienia tego Laboratorium Reportażu do telewizji. Mówimy o TVP Kultura oczywiście. TVP Kultura. Długo trwały rozmowy. Tam dzięki pomocy redaktora Majcherka doszliśmy do momentu, w którym teraz, w czwartek, 27, tak, 27 czerwca na scenie głównej Teatru Collegium Nobilium zostanie przedstawionych 9 wybranych scen i tam szacowne grono znawców z telewizji polskiej ma postanowić, co dalej z tym przedsięwzięciem. Efektem ma być właśnie cykliczny program poświęcony inscenizacji i omawianiu reportażu, omówieniu reportażu. No wprawdzie Marka Millera nie ma dzisiaj z nami, ale pewnie się pojawi w Akademii Teatralnej w czwartek i pewnie weźmie udział w dyskusji. Marek Miller w takich momentach mówi często, cytując Andrzeja Wajdę, że jak mamy jedną dobrą scenę, to